الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الإمام النووي رحمه الله د دې مبارک کتاب د شرح په سلسله کې د درسونو چې په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوږو حدیثونو وضاحت کېدو، او هغه حدیثونه چې هغه بنیادي حدیثونه دي، یو حدیث کې ډېرې مسلې د دین بنیادي مسائل پکې راجمع شي، نلس حدیثونه د الله په توفیق سره مونږ ویلو. اخرنه اوږد حدیث عبد الله بن عباس رضی الله عنهما چې کله هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ باندې سورو هغو ته نصیحتونه کړو. نن به انشاءالله د شلم نمبر حدیث نه شروع کوو. د حدیث دی د ابو مسعود رضی الله عنه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. ده حديث ده أبو مسعود رضي الله عنه ابن مسعود، ده عبد الله بن مسعود کله دې چې دا غنوم دې سره شي تذکره کنیت دې سره شي مسعود زوی، او دا دې ابو مسعود نوم دې عقبه ابن عمرو ابن ثعلبه الانصاري، په انصارو کې دې البدري د بدر په غزا کې وو، خدا یو جلیل القدر صحابی دی. دی دا حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل کیوی، هغه ویلی دی: ان مما ادرک الناس من کلام النبوه الاولى، هغه خبری چې خلقو ترلاسه کړی دی یا خلقو ته ملو شوی دی د نبوت د هغه پخانو خبرونه. د نبوت د پوخانو خبرو نه مانه څه شوه؟ یعنی د پوخانو د پیغمبرانو د خبرونه. پوخان چې کوم پیغمبران تیر شوي دي، د هغوی د خبرونه بس خبرې د خلکو ته پاتې شوي دي، په هغې کې یو دا خبره پاتې شوې ده او خلکو ته یاده ده او خلکو ته رارسېدلې ده: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، چې حیا د پکې نه وي نو چې بس کې کوه. دا حدیث امام بخاری راوړی او نور محدثین هم راوړی، ډېر بنیادی حدیث دی. بنیادی حدیث ته دی کې د یو اوچت خوی او اخلاق په باره کې خبره ده چې هغې ته حیا ویل کېږي. ان مما ادرک الناس، ناس نه مراد د دې امت خلک دي، یعنی دې امت چې د پخوانو پیغمبرانو کمی خبری تر لاسه کړی دی یا کمی دوی تر رسیدلی دی، پاگی که من کلام نبوت الاولا، اگر خبری چه اگر زور نبوت دی، مدین مراد ده طول اگر پیغمبران ده آدم علیه السلام نوالا زمان ده پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پوری. ده هر نبی خبره ده او بی خلق را نقل کړی ده، خلق را نقل کړی ده، یوې پیړۍ دا خبره ذکر کړی ده، بیا به سیبل راغلی، بیا به سیبل تر دې چې دې امت ته دا خبره را ورسېده. دا کومه خبره ده؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، یعنی مکر ده چې دا خبره ټول پیغمبرانو دا خبره بیان کړې ده، پخوانو پیغمبرانو هم دا مسله بیان کړې ده، او دا خبره کړې ده چې حیا د پکې نه وي نو چې بیا څه کې کوه. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، چې حیا نه کې نو بیا چې څه کې کوه، چې څه غواړې هغه وکړه. دې کې د علماو اختلاف دی، یعنی پیغمبر دلتا مدح بیانی کنا یو زم بیانی یو بد صفت بیانی. بعض علماء داویلی ویلی خبری مطلب مدح دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفت کی سن صفت تے وی معنی دا شوا اگر کدا خبر دا سراجح و مضبوط ہے نیر خواست اگر اختلاف ذکر کرو وی معنی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا لم تستحی چی کلتے و کار کے او کار دیسی چی بھائی کی حیا کول نہیں پکار فصنع ما شئت نبی کوا نخلق نبی حیا ما کوا وی معنی دا دا ذکر چی دیر دیسی کارونے دی بارک وضاحت روان دا دیر دیسی کارونے دی چی اگر منگتے دین خولی دی خو خلق بعض جاہلانی بدگرنی یا سڑی تا داگی دلہ سا پسپک نظر گوری نوی چی کل دیسی کاری چی پایی کی حیاء کول نی پکار فستا اما شیطا نو بیا چی سواری کوئے چی او کار کی حیاء کول نشتی نو بیا کوا بعض علماء وی دیسی مطلب ذکر کرے خونا مضبوط خبر دادا او راجح قولم دادے چی دلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدی بیان کرے دے انسان دیتا ذم ملے کی پارا بھائی کی مانے دادا چی دیو سڑی نا حیا واغستے شی نو بے چی دیسا گوڑی اگر دی کئی دکا چی حیا تی لارنو اس کم یو کار با دے ونے کی دکا چی حیا بنیادی خبر واغا دن لارا او چی حیا دا چان لاری شی حیا دا چان لاری شی نو دخو بے پیو کار بانیم بریک نلگ یو سڑی دا اللہ نا حیا نکی یو سڑی دا مخلوق نا حیا نکی نستو سخیل لجی دے با یو کار پریدی ہر کار دے کولیش تکی چلتا بنیادی خبر حیاء بکی نشتی نیچی حیاء بکی نشتی نیچی بیسا کئی کئی گناونا بکی خخ کارے بیانی خباقی بندی فخر کئی تا طول دلیل دے پدی بانی چی پدی سڑی کے حیاء نشتی چی پدی سڑی کے حیاء نشتی گناہ کیو بے خلکو تا بیانی حیا پکی نشتی لیکن حدیث کی رازی پس صحیحینو کی دا حدیث تے منسوس پیری بین کڑیم دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی زمان طول امت اللہ بے بخی الا المجاہرین مگر آگا چی گناونو کی اور احکار کئی وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلَ مجاہرہ دیتا ہوئی چی اسرے دشپی و گناو کی ثم يصبح وقد ستره الله او بده سحر راشي او الله به پرده را چوري يعني چا ته پتني جده د شپي ګورا کړي فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا د شپي خو ما دا کار کړه او دا کار کړه او دا کار وکړ پیغمبر صلی الله عليه وسلم وقد بات يسره ربه ويصبح يكشف ستر الله يعني شپے دی سے تیرے کڑے چھے اللہ بھی پڑھ دارا چھے لے چھے سارے شروع زنے اللہ کا پڑھ دو چھے تکڑے دا بے حیائی انسان دی یو کو بے حیائی دا دے چھے دا اللہ نا فرمانی کھو دا پاس پاکی بلا بے حیائی دا دے چھے بے خلکو تا بینوا دی تو ہوئی بے حیاء مکمل بے حیائی انسان دیکھے دا سر حیائی نشتی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھے حیائی دنے لارا فصنع ما شئت نو بے چی یو سڑے سے کئی نو بس بے چی حیا تی لارا گا بنیادی خوی تی لار دا حیا ستا ہوئی دا دی وضاحت کو بے مخی مسئلہ بینو علماء دا دی دیر تعریفون کری چی حیا ستا ہوئی خلن تعریف دا زدی سی ہوئے ما او خلو بے پوشی حیا آغ خیست خوی تا ہوئی چی تا منکی دا رزیل خوینا د بدو اخلاقنا او د بدو اعمالنا دي ته حیا وي خلا زمن رچ دي حیا سره نیت د بندګی کله په کافر کی محیای لکه یو سره کافر دی او فحشی لزان لري سات دلانی لري ها ولي فحشی نکي حیا پکې ده لازم نه چې سړی کې وا حیاي او حیا کوي دا حیا به دې په نیت د عبادت کې خو مؤمن کې چې حیاي نو اکثر دې د عبادت په نیت کوي او کله عبادت په نیت نه کوي خو دا حیاي دغه طرف ته راکاږي دا حیاي د الله طرف ته راکاږي دا فائدې دې کوي چې چا کې حیاي کنه دا حیاي د الله طرف ته راکاږي هغه څنګه لکه یو سړی د حیا پکې ده او د حیا د لاسه دی د سپکو کارونو نه ځان لرې ساتي. سپکو کارونو کې یو کار دا دی چې سړی ولیعذ بالله په پردو جنکو پسې ګرځي او تنګیږي. دا سپک خوی دی. یو سړی کې حیا ده دا کار نه کوي. دا کار چې دی نه کوي او د فحاشۍ نه ځان لرې ساتي دا حیا د خیر طرف ته بوځي. دا حیا دا مؤمن کم طرف ته بوځي د خیر طرف ته بوځي. حیا یو لوی خوی او یو لوی صفت چې الله یې چاته نصیب کی کنه وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. د لوی برخي خاوند ته حیا نصیب کی. ډېر اوچت خوی دی کنه تا منه کوي د هر بد کار نه د هر سپک کار نه د هر غلط کار نه دین به دی منع کوي. او حدیث کی راځي په صحیحانو کې دا حدیث ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو کس باندې تیر شو هغه بل ته زورنه ورکوله ملامت کوي په ډېره حیا باندې انک لتستحی ته مړه ډېره حیا کې تا کې ډېره زیاته حیا ده مانه چې دې حیا ته نقصان درکو دومره حیا ته کې دا اوس د یو کس لګې دی بل ته وایي نصیحت ورته کوي دومره حیا هم سړی نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه و آله دعه پریدا پریدا فان الحیاء من الايمان. حیا خو د ایمان یو برخه ده چې دبګې وړې راخه ده ور حیا د ایمان برخه ده. په صحیحینو کې حدیث دی ده ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الايمان بضع و ستون شعبه. ایمان څه د پاسه شپېته څنګه لري والحياء شعبة من الإيمان أو بدي سانغو كيو سانغا غا حياة كوالدي. دا عمران بن حسين رضي الله عنهما روايته دام بصحيحين كشتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. حياء نرودي مگر خير دا سر رودي. حياء كي شر ني حياء كي رودي سر رودي خير رودي. یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الحیاء خیر كله. حیاء طول خیر او خیر دی. یو روایت کې دې سم راځي الحیاء كله خیر. حیاء طول خیر دی. یو روایت ته امام ابن ماجه راوړی انس بن مالک رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وإن لكل دين خلقا. ده هر دين يو خاص خويي چراغي طرف ته ډېر ترغيب ورکړی شوی په دې دین کې. وخلق الاسلام الحياء. او د اسلام خوی او هغه اخلاق چې اسلام دغه طرف ته ډېر زیات ترغيب ورکړی هغه په ځان کې حیا راوستل دي. حیا او ایمان د یو بل سره تړلې شی خبرې دي. د دې برکې الحمدلله یو حدیث دی امام حاکم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الحیا والایمان قرنا جميعا. حیا او ایمان دغه شان د یو بل سره تړلې شی دي. حیا او ایمان د یو بل سره تړلې شی دي. فاذا رفع احدهما رفع الاخر. چې دا یو دل اوچت کړی شو دا بل بدل اوچت دی. مانه دا شوه چې ایمان د چانه واغستې شو په دکې به حیا نه وي او چې د چانه حیا واغستې شو په دکې به ایمان نه وي. یاد کړئ دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې حیا پکې نه وي ایمان پکې نه وي او چې ایمان پکې نه وي حیا پکې نه وي او چې مؤمنی حیا به پکې. دې دا مطلب نه دی ګورې چې سړی کافر دی چې حیا پکې نشته. معنی در کامل مؤمن آگه ده چه اگه حیا پکی پورا مؤمن آگه ده چه اگه که حیایی او چه حیا پکی نی ایمان ناقص. کامل مؤمن نره کامل ایمان والا نره حیا د مؤمن اوچت صفت دی. یو کس راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوالا, امام دار قطنی امام بیهقی دا روایت راوړی, یا رسول الله الحیاء من الدین, اید اللہ پیغمبر دا حیاء پا دین کی دا, یعنی دین منتی دا حیاء ویلی دی, دام یو عبادت تے یو خوی دے چی اسلام قولے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناشنا جواب ورکو, بل هو الدین کلہ, حیاء پا دین کی نا, حیاء خو طول دین دے. دی جواب تو وہ کہہ رہے, حیاء طول دین دے, حیاء طول خیر دے. حیاء کول دا گورے دا اللہ سبحانہ وتعالی صفتوں دے گورے, حیاء کول دا دا اللہ سبحانہ وتعالی صفت دے. حدیث کی رضی امام ابن ماجر روڑے دے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت دے, عفو امام ترمذی روڑے دے, دا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت دے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان اللہ حی کریم, اللہ دیر حیانات دے, اللہ کے دیر حیا دے. ہاں دا خبر دا خوازیہ دے چلے اللہ حیا دی سنے سنچے دا بندگان دے, خالق و مخلوق کے فرق دے, خدا حیا صفت دا اللہ دا پارشتی حقیقی صفت دے, سنچے دا قدر شان سرک آئی کیفیت میں منگنی ہو خبر. نو اللہ دیر حیاناک تھی, دی حیات اگو رکنا, یستحی اذا رفع الرجل الیه یدیه ان یردهما صفرا, چی سوک اللہ تلاسو چد کی کنا, نو اللہ لا حیاء ورزید دین چی خالی ولا واپس کی, اللہ لا حیاء ورزید دین, رب العالمین لا حیاء ورزید چی سوک تی سوک واری. یو حدیث کی رضی اللہ لا حیاء ورزید سپنگیرینا, چی سپین گیره انسان اللہ تعالی سوچد که اللہ لید آگه دلی سپین و دکو نه حیاء ورزی, حالاکه دا گرد اللہ مخلوق ته او دا اللہ بنده ده, او دیسی دیر بندگان برد دا گا اللہ میلوشی چی اغول حیاء نورجی دا سپین گیره نه, اغول حیاء نورجی دا سوال گره نه, پس سپین گیرو پور توغی کول, پاگوی پور مزاق کول, دا غین ویڈیوگانی جوڑول, پاگی بانی خپلی چینلی چلول, پاگی ٹک ٹاک چلول, پاگی خپل زن مشورول, دا دا بازو خلکو آگا انسانان چی پاگو بانی دا روایت فٹ تے, اذا لم تستحی فصنع ما شئت, چی حیاء دا پکی نئی نگا چی سکے کوا, چی حیاء پکی نئی نو آگا تا دا سوینگیری پورو مزاق کول سکتا خبر اخکاری سا نیس پاگر, چی حیاء پکی نئی. یو سړی د الله نه نه شرمېږي, یو سړی د مخلوق نه نه شرمېږي, دی به کوم کار بری کو نیسي. یو سړی کې حیا نه وي, دی به د مور پلار څه قدر وکړي. یو سړی کې حیا نه وي, دی به د دیندارو خلکو څه قدر وکړي. په یو سړی کې حیا نه وي, دی مشر کشر نه پیژني ګوره. په یو سړی کې حیا نه وي, دی نارینه او زنانه نه پیژني. په یو سړی کې چې حیا نه وي, دی بازار او کور ګوره نه پیژني. په یو سړی کې چې حیا نه وي, دی بازار او جومات نه پیژني. یو سړی کې چې حیا نه وي, دی خوی سړیتوب انسانیت دی شی نه پیژني. یعنی سبحان الله, حیا دومره اوچت خوی دی چې په دې ټولو خبرو دې پوه کوي. دی خبرو کې چې څوک فرق کوي, دا ماشوم دی, دا مشر دی, دا مزول دی, دا مشر دی, دا حیا دلاسه. لکه اوس ته مجلس کې ناسي, دا مزولو سره, مزولو سره سړی آزاد ګپ لګي. آزاد باندې نه چې فحش ګپ لګي, خو بیا هم دا مزولو خپلې وګپي خاندي راخاندي, او بیا ته په مجلس کې کېنې, یا دته مجلس ته مشر راشي, سپین ګیری راشي, عالم راشي, پلار وته راشي, مشرور راشي, یو بل دې چې قدرمن سړی معاشره کې راشي, او ته به ځان کنټرول کې د دې حیا دلاس. خلک وایي کنه چې کله څوک دسې بدتمیزي وکړي مجلس کې, مړه ویده کې حیا نشي, تاسې دسې ګیله کوئ. وایي کنه, وایي بدتمیزه انسان چې کمی په مجلس کې, او بیا خلک غصې, مړه زده ویده ده ویده ده ویده پلانې نه سو, نو خلک بیا دا خبر په دې ولا خبره ختمه کړي, وی مړه کې حیا نشته مته دي ګیره ده سکه دمدک حدیث ته ګوره اشاره ده چې څوک دي شوی دمدک حدیث په معنی ده خبره چې حیا به کې نشته بیا دي ګیره ده سکه دي غوړ سکه ویلې چې حیا به کې نه دي مور نه پیژني چې حیا به کې نه دي خور نه پیژني یو سړی کور ته ټی وی راوړي او به د خپلو بچو سره ده ڈرامې ته نه شي او فلم ته نه شي په دې کې حیا شتي یو سړی د مور په مخ کې د خور په مخ کې چې خبرې کوي چې کله به کې حیا چې خبرې کوي نو د خپلو ټکو ته ګوري چې کوم ټکي او الفاظ چې زما د خولې نه راوځي مناسب دي او که نه چې مخامخ مور ده مخامخ خور ده مخامخ لور ناسته ده مخامخ لور ناسته ده دا ټول اوچت صفات کې ځان کې راوسته غواړي حیا په ځان کې راوړه زه مخکې ورځو کې چا راتلې یو کس باره کې خبره وکړه هسې بې حیا پورې خبره که نه چې دا مجلس کې هسې زما دا کس خبرې شوې هغوی بس دی ټیک ټاک باندې دا ویډیوګانې ورکوي او دا بې شرمه کارونه کوي او دا کوي او دغه کوي دیسې کوي نو وی لور له ویډیو هم دی جوړوي د ټیک ټاک دپاره او تصویران ولې وباسي او یو شی بل شی نو ما زما د غوږونو د چساره وکړو لکه هغه کوکر کې هغه ګیس نه جمع شی داسې د غوږونو مې چک شوي لکه باید داسې ولته به کیسه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې حیا دې پکې نه نو بیا غوړې څه کولی شي دا کوم دې ګټ کار دې ته کاري دې اکه حیا نشتی کمې درجې ته را پریوته انسان دی چې سړي لور ته کیمرې نیولي یا خور ته او تصویر له وباسي هسې عام تصویر لکه دا نه چې دی به نشر کوي عام تصویر سړی نه شي ویشته دي ته تصویر ګوري ته به بدن ته ګوري ټول تصویر چې جوړه او چې چاکې حیا هغه دا کار نه شي کوی بلکې حیاناک انسان د خپلې ښځې نه علاوه او د مور نه علاوه د نورو زنانو ته برم نه شي کتی سترګې هم نه بره کېږي اگر که محارمو کې اگر که محارمو کې ګوره خور ته هم حیاناک سړی خور ته داسې په جور نظر نه ګوري مخامخ راله څنګه خیر خبرې ترې وي خو داسې جور نظر نه حیا ولا ورځي لور د خپله لور ده هغې ته په داسې نظر نه ګوري دې ته وایي حیا دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ویلي که چې الحیا لا یأتي الا بخیر حیا نه راوړي مګر د ځان سره صرف خیر راوړي خیر صرف خیر ځان سره راوړي حیا کې شر نه وي حیا کې خیر پروت دی ته چې مجلس کې مشر ته ګوري تا کې حیا ده ته چې مجلس کې عالم ته ګوري تا کې حیا ده ته چې مجلس کې یو دروند سړی ته ګوري چې دا مشر دی دروند دی شخصیت دی دلته مشر دی مشهور دی تا کې حیا ده تا دې چې سړی کنځلی وکړي تا کې شن کنځلی نه کوي پتا کې حیا ده یو سړی ستا مور خور یاد کی ته ول مور خور نه دی بس وخاندي او ته مشکل شو دا ته وایي چې دغه درجه ته ګورې نه کوزیږم یعنی کنځلی مالم راځي دا پتا کې حیا ده ته بوجدی نه پتا کې حیا ده ته دروم سړی ځکه ته دا کار نه کوي اگر که باز جاهلان وی دا کمزور دی دا کمزور نه دا حیاناک دی دا دروم سړی دی یو سړی په ډک بازار کې تا ته لاس واچي پتا گزار کوي او ته ورته داسې وګورې ورته ووایې زه هم کولی شم خو نه یې کوم ته دروم سړی ته بوجدیله نه ته حیاناک یې چې دې لارې ته ګوره دې کوڅې ته ګوره دې بازار ته ګوره دې خلکو ته ګوره او دې سپک کار ته ګوره زه خو ځان دومره سپکوم نه دې ته حیا وایي په ډېرو ځایونو کې چې ته خلک معاف کړي که نه دا ستا بوجدري نه ده دا ستا حیا ده دا ستا حیا ده ځکه یې ته منع کړی د دې کارونو نه او په دې باندې هم پوهېږي هغه خلک چې حیا پکې په دې هم پوهېږي هغه خلک چې حیا پکې ډېرو خپلوانو تا سره به دوکې دړاکې کړي ته ورسره نه شي کولی په تا کې حیا ده ډېرو خلکو به تا سره ظلمونه کړي ته ورسره نه کوې په تا کې حیا ده ډېرو خلکو به ستا زغیبتونه کړي تا ته را رسېدلي ته بیا هم څه نه وې په تا کې حیا ده دیر خلق دی معاف کری پتا کی حیا دا ٹول یعنی کم کم خبر ذکر کم زما دا مجلس بڑی روگت شی کر زب یو یو صفت تا ذکر کوم خلند دا پیغمبر دا که خبر یاد که چی الحیاء لا یأتی الا بخیر حیاء نروڑی مگر سی شی خیر خیر او خیر ہاں داوس را یاد کئی ورے چی دا طول نا زیاد چی سوک حق دار دے چی دا اگر دی حیاء اکڑی شی اگر سوک اگر اللہ دی حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویمان ترمیزی را وڑے فاللہ احق ان یستحیا منہ من الناس اللہ دیر حق دار دے دی چی تا دا اگر نا حیاء اکی پرون ابلوز منگا نا پرون ابلوز مشکات پدرس کے منگا حدیث ہوئے ہوگا نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویوی ویل اللہ نبی سے حیاؤ کے لگا سنچی بکار دا سزین کی مرالو یو رز مختی دل لری نزو خانو سو اللہ نا حیاء کو حق الحیاء سی شد دستر حفاظت او سر کی جسے دی لخیٹ حفاظت او خیٹ جسرہ گیر کری دی او صحیح نہ دنیا زینت پرے رہا آخرت طرف سے توجہ دریش ہوئی دلال کی سر سے بتیس ذہن باندھی آبادی جن لکھی منگتے آئی دی آٹھویں جی لکھی آگے دی ہوئی چکن دیسی حالات سے شکر ادا کم دلہ الحمد للہ چلی اسڑی بزین کے بزرگ کی دینی مسئلہ ناستے دلہ علوی نعمت تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدور خبری ذکر کرے دا سر حفاظت و سر کی جسے دی دا خیٹی حفاظت و خیٹی جسرہ گیر کری دی دنیا پرید دنیا زینت و آخرت طرف توجہ او مرگ او زوڑوا لے رہا ہے دوا مرگ او زوڑوا لے رہا ہے دوا اگر حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تویید اللہ نے دیسے حیاء ہو کے لگے سنگ چی پکار دے دا اللہ نے حیاء کول دی جتا زند گناہونو نا زند گناہونو نا لری وساتی دے دا اللہ نے حیاء کول دی ہر قسم گناہ چی دا ہر قسم گناہ زمان نصیحت تے طول گناہنگارانو تا اور ہر آگر سڑی تا چی گناہونو کی چی دا اللہ نے حیاء ہو کا وہ شرمی گا دا اللہ نے شرم راولا پزان کی حیا پزان کی راولا او چی کلی دبا کی حیا رالا دا اللہ نا کنا بیا با گناہ نا کی لیکن چی کلی بیستا گناہ تا زلکی یا ارادی دی دا گناہ کولو زلکی بیدقا ایک دم رایی چی اللہ ما اینی اللہ زماؤر بیا با حیا تا من کی دا اللہ پا توفیق سر دقا گناہ نا شرمی گا با دین پتک تور تیارکی پتک تور تیارکی پنی مشپکی یک یوازی چناسی کنا اون با دا اللہ نا حیاء درسی دیتو حیاء دا اللہ نا دانی جی بہر مجلس کی خلقو سرناس تو سمتا قوادار دے او یو دیوال اخو بیا با گناہ انو باندے ورا دے جکر اخبال کمرکی شو یا کمبل کی پرے ہوت دلیل لجرا شرے دا اللہ نا حیاء نکر مخلوق نے کہی اور اللہ نے کہی اور ذکر وہ حدیث سے ذکر کم سبحان اللہ خواگا خواگا حدیث سنی لگو جی چاہ دی سر تعلق رائش اور چاہ اللہ چاہتا دا علم نصیب کی کہنا دا لوی برخی کھاوان دے چاہتا اللہ دا قرآن و حدیث علم نصیب کی دا خلق مالون جمع کئی سرزر سپینزر جمع کئی اور گاڑی اور بنگلی پا دنیا بسی منڈی دا ہر سچ را جمع کی کہنا دا ہر سچ را جمع کی نو دغه د یو حدیث قیمت نشي ورکولای چې ته بزن پوه کوي یادی کی او زه بار بار دا خبره کوم چې د لوی برخه خاون ته دی ملایوي علم د لوی برخه خاون ته ملایوي الله یې چان کی په دې خلکو کې نو چې الله یې چان کوي د معمولی سړی نه دی د دین د دې کولو لپاره چې چان کړی شي د معمولی سړی نه بے دا دین کی چاہیے ذکر دے پہ دوی کی بے باز چاند کرے شی چلی دین خزمتو کی دے بے پاگوی کی اچھت سرے دے معمولی مگن آگا طالب علم چاہیے پہ مدرسے کی پروتی یا جامعہ کی انوشتہی کی او سادہ بادہ گری جو سپینہ ٹوپی ہے چھولی تے دا بدی نظر مگر جو میں دا بجد مدرسے کی پروتی ہے غریب سڑے دے دے اللہ گورا کڑے دے دا پارے چی دا گا پا دین پوش او آگا مولی سے چی سادہ بادہ گری جی او عجیزی پا کی سادگی پا کی دا تا بجد نظر مگر جو دے بس دنیا کی دے کمزور انسان دے نا دے غور انسان دے اللہ غور کرے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ بدی طول خلق کے مومنان اچت کری دے مومنان کے بھی اہل علم اچت کری مجھے تمہ گورے چیو علم توینی او تاثر کینی پاسی یا صادق انت کی او صادق پڑی او عجزیب کی پا دی نظر تو مگو رجی دا کمزور ہے یا دی شاعت پاتی شوی دی دا طول نمخ کی دی دی دا طول نمخ کی دی مخی کی دی تنوی چی تا سر ریال او ڈالر دی ری ریال او ڈالر خلال شا انگریزان و ملکون تا چیوی نا انگریزان و سنسوم ری ریال او ڈالر او روپی او بنگلی او ٹکنالیجی لڑ شوی نگا که مخی کی دی تو بغاوی مخی دی مخی کی دی دی چو سڑے مخ کی شیل اللہ دین تا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر گور اللہ دی وینات او دی تعبیر تا دی کتا سو کسو گواری مخ کی دیشی کسو گواری ورس تو دیشی مانے دا کسو مخ کی کیدہ گواری مال دیدی رو گٹی او کسو کشا تا با دی کیدہ گواری یو غریب دی مطلب دا دی نا پتا سو کسو مخ کی کیدہ گواری دا اللہ طرف تا جنت تا دا اللہ رضا تا مخی دیشی او کسوک شاعت پا چکی دا گواری دا جنتنا دا اللہ دا رزانا دا دیندارینا شاعت دی پاتی شگر که مالدار ہے دے شاعت دے اگر که خیستر دے شاعت دے اگر که نسبی ضرور دے شاعت دے مخی آگا سڑے دے چا اگر دیندار ہے باقی تقوی دا اگر اللہ نیری اگر سر علم دے اگر پو دے پا قرآن و پا حدیث وی دے مخی اٹولنا دن اشنا علم دے چا اللہ جا دے نصیب کی لکوز گورا منگ دا خبر اکڑی چی او سرے پا مجلس کی ناس تے او دا مخلوق نا حیاء کی یو دیو الاخوا بیا دے دا حیاء دا اللہ نا دا اللہ نا نکی دا خبر منگ کولا او دا حدیث سے گورا امام طبرانی دا حدیث را وڑے یو کس را دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسیو یا رسول اللہ او سینی اید اللہ پیغمبر ما تا وسیعتو کا ما تا نسیحتو کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اوصی کہ ان تستحی من اللہ کما تستحی من الرجل صالح من قومک زمان اسیت تا دا دے وسیت دا اللہ نبی سے حیاؤ کا لگتا چی دا خپل قوم دا دیندار سڑینا حیا کے سن اشنا جواب بلور کرے دا اللہ نبی سے حیاؤ کا لگتا خپل قوم دا دیندار سڑی پا مخ کی چی تے او دا گنے چی کما حیا کے دی سے حیا دا اللہ نبی سے حیاؤ دا باز چی دا علماء سرکینی دم را با دے یو بزرگ با تی جوڑ شی چی اگا علم برا تا کمزور اخکارش دم را دے سبحان اللہ وی با دے مجلس کی او دم را استغفر اللہ او دم را تقوی خبری چی اگا اکم چی علم دے صحیح تقوی داری اگا برا تا کمزور اخکارش دے برا تا دیر تقوی دار اخکار او چی باہر تو جی با بکیس نہیں بیار سپاتیش نہ دینداری نہ تقوی نہ اللہ یادول نہ قرآن نہ منز نہ اودز ازم نشت ہاں دیندار و مجلس کی دینداری سبحان اللہ لا الہ الا اللہ یا منافقان بدو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کی ناس ہوگا نا اس خبر اتر بے شروع کرا وی ارمان چی دا جہاد ہے سنن ہے دین شہد جہاد او دی کافران نم دا سنو ہوا لے رسی صحابه کرام او ساده گان خلق بل ده منافق گره خواه قول الله تمالون ده صحابه کرام او اگه اوچت مومنان چه ردیر ردیر اوچت تی ده اگه منافقان دی ده خبیصان صحابه کرام پا کم درجه کی دی اگه یو بیو بلتوی یا روی سن اشنا ایمان دی ردی دوی ارمان د جهادونو کوي ګوروي ارمان د جهادونو کوي. الله وی چې کله ایتونه نازل کوم زه او پای کې د جهاد تذکره وي وی دوی به تاته دې چې ګوري له ګوري لکه د مرګ هغه زن کدن بینی راغلی امړي سترګې ژاړي راغلی د منافقان چې کله به ایتونه نازل شو که نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ایتونه وي هسه ایتونه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ایتونه ولوسته کړو د جهاد مسله بس اولنی کار به دا وشو چې دوی به پیغمبر ته دسې کتو لکه هغه انسان چې په هغه باندې د مرګ زنکدنه او سخت راغلي دا زنکدن چې پر راغلی دی ډېر مړي سترګې تاوي راتاوي او کله چې د یو سړي طبیعت خراب شي که نه او یو کار یې نه خوښ د دې سترګې د دې سترګې مړاوي شي مړاوي او کله چې یو کار ته خوشحاله شي د خیال هم نه کړي چې خوشحاله شي د سترګې دیسي ښه دا څنګه او دا او چې کله چې خپه شي یا طبیعت خراب شي سترګې مړاوي مړاوي نیو خدا و حد دا کسان دي ارمانونه کول د څه جهاد یو خدا و شو دویم ان بیوتنا عوره الله وی وډاري کوزه شروع کړي زمونږ کورونه وي زمونږ کورونه بې پړدې دي او یعنی مشران نشتي او ښځې دي او ماشومانان دي او بس موږ به تللی ډېره مزه وی کړی او که دا کور خالي نه وی او که دا مزدوري نه وی او که دا دکان نه وی او که دا بچی نه وی او که پلانې کار نه وی پلانې کار نه وی الله وی دروغ وی ان یریدون الا فرارا الله وی اصل کې دوی تښتېدو غواړي دی جهاد سره طبیعت نه لګي دغه خلک دي چې تذکرې د صحابه کرامو په مخ کې کولې چې هغه د جهاد ازمریان دي د هغوی په مخ کې دوی کړی جهاد ایتونه هغه غریبانانو به وروي څه مومنان دي وروي دوی ارمان د جهاد کې او خبر به دي نه وو چې دا خبیثان دا خبرې صرف د پیغمبر په مخ کې کوي د مومنانو نور دوی ګوره دغه نه دي دوی چې به شاته شو نو بیا به پټې پټې جرګې کولې ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ده دوی دا جرگی بوی بیا بناسو دین دین بسن کم زوره کهو دا پیغمبر بس طریقه بندی دا دینا دعوت بندو دا خبری بوی پس ظاهره کدیر تقوی دار خداغت چی دا عبدالله بن عبی بن سلول دا بجمعات باول صف کنسو رأس المنافقين او چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه شروع کوله نو دی په پاسه وی رسول الله یو خبر کوم او ته وک په نرم خو انسان و یو غټ ډول انسان خطبه تا کو درې دوی زه خبر کوم او وک بیا به صاحب کرام ته مقود انا سید ګور دی چاته کوي نسيت آغا كسانو تكيجي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله يزر دين رازيهم أو نسيت آغا تكي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه خان أقول تبوكة في قرى دا پیغمبر دي فمنك ولا إلا وسي أو كمنك دا نمنو كنا نزمنك اللوي بدبخت بلنش تي پیغمبر منك دي ومنوينا صحابه کرام بهم وی سبحان الله سه یعنی څومره اوچت انسان دی څومره د شوق دی د پیغمبر د تابعداري څنګه ایمانی دی چې پیغمبر خودوی ته پاسی دی اول مونږ ته دا خبره وکړه بیا چې کله د وحود غزا رااله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم جهاد له ووتو او درې سوه کسان دي منافق د ځان سره راواپس کړو مؤمنانې دي چې کړو چې یعنی یو قسمه د ملا تیر ماته ویل دي یو قاسم د هغوی عدد کم دی زر کسان دي او هغه زرونه درې سوه ته راواپس کړي عین په موقع باندې د دې جنګ نه بعد وحود کې به څومره سخته تېره شوه په مؤمنانو باندې څومره سخته په مؤمنانو راغلې د وحود د جنګ نه بعد چې کومه جمعه راغله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه ته ودرېد دی بیا پاڅېد ګوره منافق سړي کې حیا نه وي خبره مړه ټوله دې پورې راغستې د منافق حیا د الله نه خو بالکل نشتی او دخل کو وخت بناوټي بیا پاسه وې خبرو عمر بن خطاب خواه که نسو دی کپڑی نیسی ونیو که نوی منافقا تیرشی جمعه تا کم جی کوئی چی دری سو کسان دی زمون راو بستو دی نن تاوی چی پیغمبر شتی منگی تابی داری نکو ام تا که پیغمبر جیهاد لروانو دری سو کسان دی تا راو بست کردی تن نسیت که تا من تا خبری که از گوره دا ما تا استاد خبرو کردن کم سره چی بناوٹی تا قواد داری تا خود اللہ دا پار خود بندگی نکی کن بس سره غوصه شو وی دا سره موز نکو دا سره موز نکو قرآن استاد عمر رضی اللہ عنہ سره شو یا دا صحابه کرام سره او پری دا خوصه موز موز وینا دا سره لازم ایمان دلن دا باز کسان چی دیو علیم سره طبیعت نلگی گا نا لگه ایسی شخصی سا مسئله و سرش ویل سر و لبیان نو را با بس خبرش خواه او چی کر دا علیم سره چی جر که دیر ناشنا خبره لگه او چی سره و تا نسیتو کو او دا گیره پره خواه او دا اگر سره سره بیا ورانی را گه نو دا اگر بمخ که نایی تا کین ویلا گیره لره که جدی بوسوزی دا خوازی دلیل ایتا دا اولی ورزی نگیره دا اللہ دا پارا نوا پر خود چیر دا سر دا قرآنی دا لیسی تا گیره گیره لری که دا باز چی کرا دیسو غصه چی کنه او دیو دینی سری سره مسئله رایشنو دیبا دیسی پا قص دیسی وی ملوی دا سری دا دین نزل توری شو ولی یادو بی اللہ دا اوی دا لبرل و علمانیان و توایا و تاکی دینداری وکل چیستا تی زرد تور شده دیو گیری والا دلائی سستا در تو زرد دین نزرد توری که خطاکی دین ونا اگر لکا دیر دینداری که دی کولا اگر دین تا منافقت کولا تا اللہ تا پارنو گیری والا سرستا مخالفت را گیر خود گیری والا سرستا مسئله دا تا اللہ دا دین سرستا مسئله دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نصیحت پوری بخبر کولا دی صحابی تا وی چی دا اللہ ندی سے حیاء کولا کا لکه څنګه چې ته د قوم دیو نیکمل سړی نه کې څنګه چې تاسو د علماو سره مجلس کې نه شي او حیا کوي د علم دغه شي حیا د الله نه کوي هلکه د علم ګره د یاد کا د علم او د دیندار سړی د دیوال نه اخوا سنی نه د دیوال نه اخوا سنی نه چې وده شي به سنه وري په سنه بوي خبر تیری گم او مرگ پیم رازی کمزور ایم دے بیماری گم نو چیز دن تا دوم را حیاء کے نو دا غرب نو با حیاء سنگ نکے چیز اگر نسپٹ نوی پاگا مرگ نرازی پاگا خوب نرازی دا اگر نس خبر تیری گینا یا با دا اگر نسنگ حیاء نکی نو چیز سوک دیر جات حق دار دے چیز اگر نبی حیاء اکڑیشی اگر اللہ دے د ګناونو له بچی د ګناونو چې الله دې حیا کول هر قسم ګنا نه وبچی او چې د بعض آیتونه دې مخې ته او ذهن کې دي نو د ګناونو له بلري لکه اوس الله سوي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد د انسان چې کوم خبره د خلیج راوباسي یو چوکیدار ولاړی نوټ کوي یو چوکیدار ولاری هغه نوٹ کئی چی دا قسم خبر اسلام اخی تی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اللہ وی دو ملائک تی دا عرص دیکی تو چی سکو یا بپوی حیاء بدر شید اللہ نا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الله پیغمبر تو وی وی باغ رب باندې توکل کا او ځانو ته اوس پر چتاینی کله جته پاسې او کله جته په دې سجدو کوونکو کې اوړي راوړي او د شپې تاجود کې مونږ کې الله وی وی غرب تاینی چې دا عيد سزین کې بیا بتل حیا درځي د الله نه یریږي به دا الله نه چې څنګه ګناو کوم هغه مې نه چی دا حیاء دا بگر کل را لکن نو دیر اوچه تو انسان بدن جوڑ شد دا اگر شپنکی قصه مشهور قصه ده عبد الله بن عمر رضی الله عنهما چې کله مدینې نه بار ته ووت و په لاره کې یو شپنکی تېر شو دا سره ګډې بیزی وي دا شپنکی ته وی وي موږ له چې یو ګډه راکړه هغه وی دا خو جي د مالک تي دا وی د مالک تي دا ګډې د مالک تي نو مالک ته څه پته لګي که یو ګډه دي نه کمی شي موږ له یو ګډه راکړه او دغه روجه مو د شپنکي وی عبدالله بن عمر ورته وی چې په دې ګرم ورځ کې ستا روجه ده او دا ګډې بیزي ساتي ویا او دا ورځې د کومه د خیر نه د هغه ورځې دپاره چې 500 کاله مقدار دی ځکه مې روجه نیولې ده یو شپنکی چې ګډې بیزي ساتي او په صحرا کې ګرځي را ګرځي او د روجې نیولې ده هم تقوادار سړی دی څه تقوا به ای ده عبدالله بن عمر ورته وی مړی یو ګډه راکړه پیسې به دله هم درکړو پیسې به دله درکړو او تاله به چې غوښه هم درکړو ځان لکه روژه ماته کړي دا به عبدالله بن عمر یو امتحان راوست نو عبدالله بن عمر داسې نه دی چې په دې سړي باندې دا کار په زور کړي هغه وی نه نه بیا وی دا د مالک چې نو مالک ته څه پته لګي چې دې لوی کنډک نه یو ګډه یو بیزو ورکه شوی ده وی که مالک ته پته نه لګي نو فاین الله الله کم ذکر دی دې ته وی حیا د الله نه عبدالله بن عمر په جرا شو دری پیری دا خبر وکړی وی شپنکی وی چې فاین الله الله کم ذکر او څنګه چې مدینه ته راغی ته پوسې د شپنکی د مالک نو مالک وکړو دا کور ته بیا ورغی او دا شپنکی چې دغه سره مری و غلام وغې ته واغستو او دا ګډې ویزې ته مو واغستې او بید الله لپاره آزاد کو او ګډې ویزې ولوم ورکړو دا ټول استاشو حیا پکې و د الله نه څوک چې الله نه هېریږي الله یې عزتمن کړي په دنیا کې او په آخرت کې یوسو کاله مخکې دلته هم یو سوډاني ویډیو نشر شوی وه په سوډاني دلته اکثر د ګډې بیزي ساتي او د اوښان په صحرا کې بعض عربیان سعودیانو ته ودرېدلي دي ښه په مزیدار ګاډي کې په جیب کې او ویډیو چې کوي ورته وي دا موږ له چې راکړه یو ګډه بیزا هغوی نه چې دا خو د مالک دي زه یې ساتمه نه یو چې راکړه به موږ یې راخرڅه وي نه هغه ویل ریټ هم زیاته وو په 200 راکړه او په 300 او په 500 او په 1000 راکړه او دا زیاته وو زیاته وو اخره کې هغه ته وی وی راخرڅه کا څوک دې سیم اینی نه دغه شان وته څوک دې اینی نه دلته خو څوک مالک څوک نشته چې تاینی مې چې مو دوی څوک دې اینی نه هغه اشپن کې هغه سوډا نه دي چې په دې خبرې چې لیک تعجب وې سي چې څنګه وې څوک دې اینی نه وې الله خو وې نه کړو او د دې خبرې د لاسه هغه سړی چې الله کمی عزت ورکو د سوډان چې کومه سفاره ده په دې چې څو زریال ولا غوي ورکو دلته په سعودي عرب کې درې سلوري ادارې دي هغوی ولی نامونه ورکړو یعنی پاپته کې دننه هغه غریب سړی چې ګډې بیزې ساتلې هغه نه های مالدار انسان جوړ شو صرف د دې خبرې د لاسه چې الله خو مهی نه کنه صرف د دې خبرې د لاسه او دا بعض زموږ د پښتنو کې په دکان کې وکار کوي بای کې وغلا کوي د کپیل سره وکار کوي بای کې بدو کې دړه کې کوي خلکو له وکارونه کوي ټیکې بنی سي بای کې بدرو وای وای چې کوم اے اسې کوم دغه نشتی د کمپنی مشر کمپنی مشر نشتی هو الله ته سوچ نشتی د الله نه حیا نه درځي عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله د مدینې په کوڅو کې د شپې ګرځېدو او د کور نه आवाज راغی او په پی خرڅول ناګه موري دی لور ته وی دی پویو کې وبو اچا چې ډیر ښکاري ناغي وتوي امير المؤمنين منع كده امير المؤمنين دا عام حكم دا كده دي چه وپيو كي بوبا نگڑا وي نامور وتوي امير المؤمنين دا تم کم زيگه در اشپیتا وور نالور وتوي امير المؤمنين نشتا ودا امير المؤمنين رب کشتی کنه چه سنگ سحر شو عمر بن خطاب رضي الله عنه اغا کور تا پیغام ولیگو او آغا جنیی خفز بیلو وقتا لدی تقوی دلاسا یو خبره دا کمزی نا کمزی ستا رسی جن اللہ نا حیا که آغا دا عبداللہ بن عمر سر جشمن که دا آغا سا حال شو دا رسول عینی قسم گو گرد دا دا یو جنی چی چا بیجندم نا دا دی حیا دلاسا دا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انگور شو او بسیر بدانا د دې په نسل کې او د دې په بچو کې الله بیا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله پیدا کړی چې هغه ته علما پنځم خلیفه راشد وایي. څلور خلفای راشدین دي ابو بکر عمر عثمان علي رضی الله عنهم او پنځم عمر بن عبدالعزیز رحمه الله. دا عمر بن عبدالعزیز دا عمر بن خطاب نو څوک راځي ګوري او د دې په سلسله کې راځي دی کمی چی خبری مور تویلو دی مورو امیر المومنین نشتی خود امیر المومنین رب کشتی کنه حیا دا اللانا هر گناه چی که دا اللانا حیا پکارت او چی دا اللانا دی حیا کولا مخلوق نمم حیا درسی دا امام احمد بن حنبل رحمه الله بارك رجل الله قاله وكسوره ابو حامد الخلقاني امام احمد بن حنبل ناس ابو حامد ورنه وتباغ بس وتي يسو شيرون دي راسر يسو كري ونه اغيو ايه ده اغوي شيرون دي سنو دانن سباتي اغوي شيرون سم شيرون دين خزمت اللان ايرا د قوم خدمت د جبی خدمت د لوی شیرونو او نن سبا دې شاعران ډېر لږ دي. نن سبا دغه ټول چې دغه روان د میخانی نه نوځي پراته ټول بس کیږي په میخانه کې پراته چې نو چې یو شاعر شپه ورځ په میخانه کې پروتي ته ځینې څه تمه ساتي هغه یو څو کړی دي وایه سنشنا خبره وکړه وی اذا ما قال لي ربي ام استحييت تعصيني وچې کله راته الله ووي چې ته زما نه نه شرمېدې کله چې دې زما نه فرماني کوله وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني او زما د مخلوق نه دې خپل ګناهونه پټول او زما نه فرمانیانې دې ښه ښکاره کولې او زما په مخ کې دې کولې فما قولي له لما يعاتبني ومن ذا سوف يحميني نزبا قال لا لسه جواب وركومه چه كلم ملامته كي بده خبره بندي او سوكو ملا قال لا نبچكي اجي تلن ترسوچوكا اذا ما قال لي ربي ام استحييت تعصيني تب سه جواب وركي چه الله تتدوي تزمان نشرمي دي جتري دا گناه كولا امام احمد بن حنبل تبي اوه أبيض أشعار إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فما قولي له لما يعاتبني ومن ذا سوف يحميني أو بيا كورت ورننوتو إمام أحمد بن حنبل رحمه الله فجراش أو كوركي دن دزان سر بيدك أشعار بار باروي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ويجي كلرنا لا تبوسكي يا أحمد تاکہ حیا نہ ہو اس کا زمانہ فرمانے نے کوئی دا امام احمد بن حنبل فزانی ری جو سوق دے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تجر دا سوچ کرے جن خپل نوم والی چی پلانی اللہ نے توئی چی پلانی ام استحییت تعصینی تاکہ حیا نہ ہو تجر دی گناہوں نہ کول زمانہ دل حیا نہ درکلا شرمیدہ نہ چ اللہ مائنی اللہ زماوری سے جواب گور کیا دا اللہ دلانا حياة ودلانا حياة او خصوصا زنانو تا خویندو میاندو لونو تا طولو تا نصیحت تی چی د زنانه پرده د زنانه درنه برقه د زنانه درون لباس د زنانه درنه ناشته پاشته د اله په زنانه کې دن راځي چې کله په دې کې سي حیا وي. حیا د رب نه، حیا د مخلوق نه. دا کومې زنانه چې په یلارو کوڅو کې داسې ګرځي کولاو او یا فحشانی که ولیاذو بالله او یا خپل طرف ته خلق مایلکی مایلات مومیلات په خپلم الکانو ته مایلې ولکانو خپل طرف ته مایلکی سب څه خیال یې بدوی کې حیا ده نشتی حیا چې حیا وی دا کار وکړی نه. دا زنانه چې د دې بې پردګۍ نه او د فحشۍ نه منع کېږي د الله په توفیق سره هغه د حیا د لاسه او په دې کې به حیا اله راځي فدی کی وہ حیا ال رضی چی کلا ولا حیا دا حیا تربیت تا ورکی لوڑو کوالی نا نه تو چینل اڈیشتی ہوتا لگا ولی او بیچی لوی ایشی بیتی تم دا سکے تم دا حیا کے چی لوی ایشی بیتی تم دا حیا کے او د ناو سو چینل اڈیش لگے دلے دا غیر سر ناستی او سر ڈرامو گوری او پیلم گوری کبھی جی کبھی دیکھا حیا رش دوڑو کوالی نوتا بورقا نقاب لوپٹا سادر پدی ٹکوی روالا دوڑو کوالی نا دا جلوی جی بودی کبھا حیا ہی مور پلار نبا حیا کئی درونو نبا حیا کئی او دا طول نلوی خبری دا اللہ نبا حیا کئی. آخرنی خبر بذکر کو چی دی حدیث سر تعلق ساتھی اگر کا خبری نوریم دیری دی و بدی با اکتفا وکو. دا خبر یاد که چه حیا پا دو قسمه ده. یو آقا حیا چه شریعتی زمان نواری آقا دا که حیا ده دکی مبارک جرا طول خبر وشو. دو آقا حیا ده چه شریعتی زمان ننواری آقا آقا حیا چه تا دا اللہ دا بندگی نمانه کی دا حیا شریعت نواری گوره. لکه یو سړی دی علم یې زده کوي او پهغې کې څه کوي حیا کوي. یار زه تپوس نشم کولی او زه استاد ته مخامخ نشم کېناستی او زه د دې خبرې وضاحت ته استاد ته نشم کولی او ما له حیا راځي او وی به چې سپین ګیری دله دا مسله نه ورځي او وی به چې دومره عمر دی او دله دا خبره نه ورځي. ځکه امام مجاهد رحمه الله وایي دوه قسمه خلک علم نشي زده کولی، یو چې حیا کوي په علم زده کولو کې او دویم چې تکبر پکې وي د دواړه علم نشي زده کولو. عائشه رضی الله عنها وایي په صحیح بخاري کې دا روایت ته نعم النساء نساء الانصار وایي په ښځو کې غوره ښځې هغه د انصارو دا ښځې دي. لم يمنعهن الحیا ان يتفقهن في الدين. حیا په دین کې د پوهې نه نه و منع کړي. یعنی خ حیاناکی زنانه وی خود دین کی پوها او پا دین بندی پوها زن پوها کول پا دی که به حیا نکول. زکر با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواه لرات لی او کلو ایدی سی تا پوسیلم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نخواه او کرو چی آگا مسئلی با خاص تا زنانه و مسائل ندا حیا شریعت زمان نواری جیزی دا حیا کوم او خواه دا پلانې لګیا د غلط کار کوي منې که وایي سپین ګیری سړي له حیا ورځي څه مخیال دی دغه دی زمونږ دا خو انډیوال له سړي ته حیا ورځي. زه اوس دته څنګه وایم دې انډیوال ته چې ته په موبایل کې سندرې مه وره سړي له حیا ورځي څه مخیال دی ډېر دروند سړی دی که نه. دا حیا صحیح ده به حیا شریعت نه غواړي. ښه دا پلانې ستاسو دا انډیوال چې دی یا دا ملګری دی موز نہ کئی یار اس دل سکال ونڈی والے سڑی تے حیا ور سنگو تو وے سنگو تو وے جی موز کوا اللہ اکبر دا دم اس حیا دا دا حیا شریت نہ وے دل تے دی جمعہ کی ذرا فلی دین نہ کو ولی دمرا جگہ مولی سے میرا لا حیا رجو اگر تے گوری منظر بات اور زبن فلو ولاد بی نہیں شم کو اور زمن گا کاکا نے سی جمعہ کی اخ بتی وجہ خبر مال دی حیا رجی ہاں سم کہیں شریعت ودا ہے نو دی رجی نہیں شم پر خبر ہے ولی او بس ازمن گا پلار لانے دے پورے خود مال دی حیا رجی جی زمان بجیرے ودا کا بنے بس دا ہوئی د پلار نے لا حیا راضی دا کو گیر نہیں تھی نو چا کا سوٹے بوٹے کر دی بس زمو سرو سوٹے بوٹے کر دی بلے کہ حیا راضی کدا حیا جی ردن نہ کڑا ودا دی وچ ودا وخ حیا دا دین تول نہ پاتش دا حیا شریعت نہ گواڑی حق بیان کے کنے یار مال دی خلق نہ حیا راضی تڑی درن خلق دی او ډیر عزت من خلق دی زو ته حق نہ بیان دا دې کوم چې حیات دا حیا نه دا بوجدلی ده دا بیدینی ده دا حیا شریعت نه وړي یا یو سړی دی جومات ته راننوتو او د اشراق د منځه ټیم دی صلاة الضحا ټیم دی پس هله کې دوه رکعت وکړلو وړو دا خلک نه شي سړی ته حیا ورځي بیا بوی چې بیا به وی چې دې مونږ ته خی سم خیال ها ها ولي سموز نه منک دې حیا خو دې منزل منک بڑا ول سب کې نه کړم بیا دا خلک وی دې ځان نه تقوا دار جوړ کړه بس دا وی یو خلک وی دې ځان نه تقوا دار جوړ کړه ته به داخل کو دا پاره چې کې ول سب په پریری او نه نه مړه زه دا سپینه ټوپۍ نه پسروم دا پټکې او دا رومیال او دا کول وي بیا خلک وي ځان نه سمولا جوړ کړی دا ټولې خبرې پالتو چې دا حیا شریعت زموږ نه غواړي حیا هغه حیا چې کوم لږ شاید مخکې بي خبرو شو چې تا د رذیل خوی نه تا دا بد خوی نه تا دا شریعت دا خلاف ورزی نه منه کی دغ حیا دا شریعت پکار دا و شریعت هم دغ حیا مونږ ته ویلی چې بزان کې راولې نو په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله پر روان درس کې به د یوویشتم نمبر حدیث نه شروع کړو. الله سبحانه وتعالی دې په مونږ کې حیا راولي. الله سبحانه وتعالی دې منگل توفیق راگی چی حیاوکو در رب العالمین او حیاوکو بیاد مخلوقنا او داگا حیانا دی اللہ منگل رساتی کما حیا چی دی شریط خلافی. هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.